begin van donderdag 30 november. Annette Schut met het NOS Journaal. Onder de groep gijzelaars die vanavond door Hamas is vrijgelaten zit ook Ovier Engel. De man van 18 werd onlangs versneld tot Nederlander genaturaliseerd. Hij is geboren in Israël, zijn grootvader in Nederland. Engel is de enige van de 240 gegijzelden met een Nederlands paspoort. Tot nu toe zijn 81 gijzelaars vrijgekomen. In ruil daarvoor zijn 180 Palestijnen vrijgelaten. Binnen de VVD is veel onbegrip over de houding van partijleider Jesselgus. Op een ledenbijeenkomst was vanavond verdeeldheid over haar standpunt om niet in een nieuw kabinet te stappen. Behoorlijk wat leden noemden het een bom toen ze vrijdag die mededeling deed. Verschillende leden betoogden dat de gewone VVD-kiezer die strategie niet begrijpt. Wel wil Jesselgus een centrumrechtskabinet mogelijk maken in een gedoogconstructie. Het COA zet extra beveiligers in bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De organisatie zegt dat de veiligheid onder druk staat, omdat de locatie al maanden overvol is. Ook gaat het COA extra personeel werven. Er hoeven nog geen asielzoekers buiten de poorten te slapen, zoals dat vorig jaar het geval was. Vanwege de drukte heeft Den Haag afgelopen weekend 100 vluchtelingen opgevangen in een hotel in Kijkduin. Duizenden medewerkers in ziekenhuizen zeggen last te hebben van een onveilige werksfeer, blijkt uit een enquête van artsenvakblad Medisch Contact onder ruim 6000 artsen en geneeskundestudenten. Meer dan de helft van hen heeft te maken gehad met pesterij, machtsmisbruik of seksuele intimidatie. Het gebeurt vooral in de ziekenhuizen en vooral chirurgen gaan de grenzen van hun collega's over. Het weer. De temperatuur daalt vannacht op sommige plekken onder het vriespunt tot -5. Het kan vannacht mistig zijn en morgen blijft die mist op sommige plekken hangen. Het wordt dan tussen de 0 en 3 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Gelukkig ben je niet gekomen om mij te bekritiseren. Dit zegt mijn gast van vannacht in de nieuwe voorstelling waarin ze speelt. Een stuk over drie zussen is het, dus reken maar dat er bekritiseerd wordt dat het een lieve lust is. René Fokker is het, die het moet ontgelden. En vannacht zit ze naast me. Mijn gast is actrice. Ze werkte bij het Rood Theater en Toneelgroep Amsterdam, maar ze was ook te zien in series en films zoals De Zomer van 45 en Blind Date, waar ze een gouden kalf voor won. Ook nam ze deel aan De Slimste Mens en Wie is de Mol. En deze dagen komen we mijn gast zo'n beetje overal tegen. Begin deze maand ging de film Alles is nog steeds zoals het zou moeten zijn in première. Op Netflix staat nu de serie Ferry. En mijn gast is ook te bewonderen in de voorstelling Fokker, Blankers, Tol. Samen met Anne Wil Blankers en Henriette Tol vertelt ze in dit stuk het verhaal van drie zussen. Alle drie op een kruispunt in hun leven en alle drie met hun eigen makkers. Een tragicomedie is het, met drie fantastische actrices. Gelukkig ben je niet gekomen om mij te bekritiseren, zegt mijn gast. Dat geldt zeker voor haar toeschouwers. René Fokker is geboren in 1961. Welkom. Ik denk niet dat ik ooit iemand gezien heb die zo geen zin had in bezoek als jij op het toneel in deze voorstelling. Ja, klopt. Ja. Je krijgt je twee zussen op bezoek. En ik denk, nou, ik heb het niet geturfd, maar ik denk dat je wel een keer of 10, 20 zegt, wat doen jullie hier? Ja, wat kom je doen? Ja. En wat komen ze doen? Ja, dat vraag ik me dus ook af als zijnde Efje in de voorstelling. Ja, het gaat natuurlijk over dat ze nooit gezien is. Efje is het jongste telgje van de drie. Ja, ik ga natuurlijk niet helemaal uitleggen waar die voorstelling over gaat. Want de mensen moeten natuurlijk komen kijken. Ja, maar we moeten ze wel een beetje lekker maken. Ja. Het gaat natuurlijk over familieomstandigheden. We kennen het allemaal als je familie hebt. Ik weet niet, je hebt familie. Ik heb ook familie. Ja, je hebt ook familie. Nou ja, niet iedereen heeft familie of broers of zussen. Zoals Henriette Tol heeft geen, die is enig kind. En daarom vond ze het zo leuk om eens een keer zussen te hebben. Maar ik heb heel veel broers en zusters. En het mooie is dat met familie, ook al zijn de contacten niet, het blijft toch familie. Ook al is er strijd of gedoe, toch staat de deur altijd weer open. Ja, wat is dat dan? Ja, dat is familie. Dat is je bloed, hè? Ook al zijn we in Nederland niet eens zo heel erg familiemensen. Zoals je. Soms kom je in andere culturen en is het echt gewoon familie, familie. Hè? Wij zijn best wel. Hè, wij nemen onze ouders niet meer in niet huis. Niet in huis, nee. Daar beginnen we niet aan. Nee, daar beginnen we niet aan. Nou, misschien op het platteland nog wel dat dat meer gebeurt. Maar in de stad eigenlijk heel weinig. Hè? Er zijn toch veel mensen worden aan hun lot overgelaten. Maar. Ja, het blijft toch wel familie. Ik bedoel. Je kunt elkaar haten, maar dan zit er toch van binnen iets altijd. Je ziet ook als mensen elkaar niet meer. Er zijn ook in families waar niet meer gesproken wordt. Maar dat blijft altijd een pijn. Een pijn iets bij mensen zitten. En daarom is het ook interessant. Nou ja, in dit geval, deze dames zien elkaar niet vaak. En opeens zoeken ze toevlucht, beide. Of willen weer contact. Terwijl ze eigenlijk nooit langskomen. En Efje voelt zich eigenlijk altijd benadeeld. Dus die heeft zoiets. What the fuck kom je doen? Ja, die zegt ook. Ik heb een heel andere jeugd gehad dan jij. Mijn jeugd was anders dan de jouwe, zegt ze tegen haar zussen. Ja, ja. Is ook zo. Want als je. Ik kom zelf uit een hele grote familie. En als je aan de oudste vraagt. Wat voor jeugd die heeft gehad. Of aan de jongste. Het zijn twee werelden van verschil. En hebben ook een hele andere perceptie. Nee, papa was helemaal niet altijd dit of dat, weet je. Hij was juist heel erg lief. Ja, ja. Een hele totale andere perceptie. Dit stuk is, kan je zeggen, speciaal voor jullie geschreven? Ja, het is speciaal voor ons geschreven. Door Marijke Schermer? Ja. Ja. Want ze is... een middagje met jullie gaan zitten? Of hoe gaat zoiets? Hoe gaat zoiets? Het was eigenlijk een initiatief van Senf. Henriette Tol en ik waren al bekend dat we samen iets wilden gaan doen. En toen kwamen ze met Anne Wil Blankers erbij, waar wij heel enthousiast over waren. Ik vind het ontzettend leuk dat ik nog een keer met Anne Wil heb kunnen spelen. En kan spelen nog steeds. Anne Wil is toch al 83, dus enorm knap dat hij er gewoon... Want hoeveel mensen van 83 kunnen niet eens meer lopen? Daar zijn ze nog ontzettend fit en al die teksten onthouden. Dat is toch best wel... Ja, het is ook nog een hele goede, fantastische actrice. En ook nog een hele lieve, leuke vrouw. En je merkt er niks van, zal ik maar als toeschouwer... Nee, je vergeet het heel snel. Ja. Ja. Ze komt even op en dan denk je, oh ja, ja Anne op de rankers. Ja. Ja. En huppeta, is toch heel... Het is ook feest om met te spelen, net zoals met Henriette ook. Ik bedoel, het zijn toch al dames. We schelen allemaal 10 jaar zo ongeveer van elkaar. En waarom wist je al van, ik wil met Henriette iets doen? Nou, dat was eigenlijk door een ander project wat er eigenlijk stond, wat bij Senf kwam. En dat kwam Senf van is de... Senf is de producent, mm-hmm. Senf Moore, dat is de producent. En er was eigenlijk een ander project waar een schrijver bij mij was gekomen. En daar moest een andere vrouw ook bij. En die kwam met Henriette. Ik had nooit met Henriette gespeeld. En dat leek me heel erg leuk. Dus toen hebben wij kennis gemaakt. En toen zei ze, nou, wat willen we doen? Toen zijn we met dat stuk naar Senf gegaan. Maar toen kwam Senf eigenlijk met een ander idee. Omdat zij vonden dat stuk niet helemaal in hun richting. En wilden eigenlijk toch weer iets met Marijke doen. En kwamen zo ook met Anne Wil erbij. En, nou ja, en, toen... en Marijke de Schrijver is gewoon met jullie gaan zitten. Ja, en toen zijn we eigenlijk gaan denken. En toen hebben we allemaal een beetje... heeft ze ons geïnterviewd wie we zijn. Wat we nog graag wilden spelen. Gewoon een middagje, een uurtje of 2, 3 gesproken. Kopje thee gedronken en had ze zo wat vragen. En toen hebben wij het helemaal losgelaten. Is ze gaan schrijven. En mochten we ons er ook verder niet mee bemoeien. En toen kwam dit eruit. En hoe vond je dat? Nou, in eerste instantie was dat best wel van, hè, is dit het? En, het interessante van het stuk is, naarmate je er meer aan het werk gaat, zit er veel meer achter en onder dan dat je in eerste instantie zo leest. Ja, want je kan het in 2 regels eigenlijk vertellen. 3 zussen hebben elkaar een tijd niet gezien, komen weer bij elkaar en er is iets aan de hand. Ja, en het is ook best actueel. He, want het is ook heel erg waar het nu ook over gaat. Over grensoverschrijdend gedrag zit erin. Er zit de liefde voor elkaar in. Er zit de pijn in. Er zit ook veel humor in. Naarmate we ermee werkten, ook met veel dank aan Kiki Clemens, die het geregisseerd heeft. Was het een zoektocht en is dit het geworden waar ik eigenlijk heel blij mee ben. Ik speel het met heel veel plezier. Het is ook heel fijn om samen te spelen met Henriette Tol en Anne Wil Blankers. En Nou ja, mensen, kom kijken, want het is een hartstikke leuk stuk. Ik maak even reclame. Dat is heel goed. Ik zei, blijf dat vooral doen. Jullie zijn... Dat is belangrijk, hè, theater. Want theater is best wel een beetje, of toneel met name, een beetje een ondergeschoven kindje. En het is best wel merk je dat... Vooral de jongere generatie wordt het steeds lastiger. Want mensen moeten gaan zitten, moeten toch wat meer luisteren, meer hun best doen. Zonder hun telefoon. Zonder hun telefoon. En cabaret en zo, dat loopt. En musical, weet je, dat is makkelijk. En dit is toch vaak wat... En je merkt ook best wel... het publiek is best wel ouder allemaal. Wij zijn ook ouder natuurlijk. Maar ik hoor net van de uitvoerend producent, die rijdt mij hier naartoe. En die zegt, nou, ik heb ook jonge mensen gesproken die zijn komen kijken. Want zij is zelf 25. En die vonden het ook hartstikke leuk. Dus theater is gewoon hartstikke mooi. Maar waarom is die drempel voor sommige mensen dan zo hoog? Ik weet het niet. Theater, toneel, vooral met name toneel. Niet theater. Theater is natuurlijk een groot woord. Maar toneel is toch altijd een beetje een ondergeschoven kindje. Heb je dat zien veranderen of is het altijd al zo geweest? Ik denk altijd wel zo geweest. Ik weet wel dat ik toen ik begon in de 80e jaren... dat ik bij het Rood Theater speelde, de Roosendaal reden... daar staat ook 80 man in de zaal. Niet dat het nu is, want wij lopen gelukkig heel goed. Maar ik denk dat het in de golfbewegingen gaat. Toneelgroep Amsterdam is altijd wel goed bezocht. Vooral met name in Amsterdam en de grote steden. Maar het kan het ook wel eens zijn als je in de kleinere steden staat... dat het ook minder bezocht wordt. Het gaat er heel even in de voorstelling ook over. Want een van de zussen is minister. En daar zeg jij tegen. Van, jij zegt dat kunstenaars egoïsten zijn. Jouw partij heeft ons kunstenaars gedemoniseerd. We zijn subsidieslurpers. Ja. Heeft het daar nog iets mee te maken? Is het een linkse hobby die jij hebt? Lijkt het wel, hè? Ik bedoel, als we nu gaan we het over politiek hebben, nou, dan zitten we wel helemaal nu met die stemmingen achter. Wat er nu allemaal is gebeurd, ja, dan vrees ik het ergste voor de cultuur. En er is natuurlijk al ontzettend op bezuinigd. Ik kom nog uit de tijd dat er nog heel veel kleine clubjes waren, dat er nog geëxperimenteerd kon worden. Dat er platforms waren waar jonge mensen die net van school. Maar dat is allemaal aan het verdwijnen, joh. En dat is ontzettend moeilijk voor veel mensen. Je ziet ook veel wat van de toneelschool komt, ja, die zitten allemaal in die series en zo, want dat wordt wel gemaakt. Maar dat is ook allemaal steeds meer snel, hap, snap, weg, werk. Hoge productie, snelheid. Ja, ja, ja, ik kom nog uit de tijd, ik heb de zomer van 45, wat jij net noemde, weet ik dat we nog 2 minuten per dag draaiden. Nou, dat kan helemaal niet meer. Het is nu het liefst 11 minuten. Ferry bijvoorbeeld, dat was dan weer een zegen. In België doen ze dat nog wel. Dan hebben we nog 5, 6 minuten per dag. Dat is een luxe. Kan het nog uitgelicht worden? Kan er tijd voor genomen worden? Kan er besproken worden? Hier is het vaak, hup, door de scène 1.2, René om. Hup, naar de volgende scène. Wat gaan we doen? Ja, hup, camera staat. En actie. Heb je op die manier er nog plezier in? Dan is het minder. Als het echt zo'n productie, dan heb ik er minder plezier in. Dan probeer ik ook zoveel mogelijk te vermijden. Ik ben dan toch wel... Ik probeer, als die keuze er überhaupt is... Hè, want Nederland blijft natuurlijk altijd een heel klein landje. Maar dat moet steeds sneller geproduceerd worden. Ik weet ook niet waarom. Het lijkt wel of er meer geld is, maar daarvoor niet. Ik weet ook niet of de overheid bij de productiebureaus... of de mensen, producenten worden rijker. Ik weet het niet hoe dat precies zit. Maar vroeger kon dat dus wel. Konden we een jaar draaien over een serie. Ik weet het niet. Ik ben helemaal niet van de financiën, dus... Nee, maar wel van de kwaliteit, neem ik aan. Probeer ik wel, ja. Je probeert dat wel te behouden. En... Kijk, en ik ben ook wel iemand, ik had het er net ook in de auto over. Ik ben op een of andere manier iemand die... Ik zit in de ene set, ik zit onder de blote hemel. Een film die nu ook draait in de filmhuizen. Anderzijds zit ik ook in alles is zoals het zou moeten zijn. Gewoon een romcom in de breedste zin van het woord. Precies, dat kan dus naast elkaar. En dat bij het ene kies ik dan ook wel heel erg. Ik zat in de eerste en Barbara is een goede vriendin van mij geworden. Dus zeggen we, gaan we dat samen weer doen. Maar het zou niet mijn eerste. En zo'n Onder de Blote Hemel is, vind ik dan weer een hele mooie film met een heel mooi verhaal. En dat is een jonge regisseuse. En dat is, ja, dat is weer veel meer, zit veel meer in de arthouse gebeuren. Ja, daar gaat mijn. Ja, voor mij moet het toch altijd liefst wel ergens echt over gaan. Dus als ik naar zo'n, als ik heel eerlijk ben, naar zo'n. Ja, dat is een film die vermakelijk voor veel mensen, maar Ik zou er zelf niet zo gauw naartoe gaan, als ik heel eerlijk ben. Het is geen theater. Nee, ook. Wordt er genoeg, want we zeiden al... jullie zijn, wat ze dan noemen, op leeftijd. Hoewel, jij bent de jongste. Dus we hebben het over 83, 70 en 62 zijn jullie. Ja. Wordt er genoeg gemaakt voor vrouwen van die leeftijd? Nou, er wordt sowieso vaak te weinig gemaakt voor vrouwen. Vooral in het theater en vooral in het repertoire. Het zijn toch vaak de mannen die de boventoon voeren. En voor vrouwen op leeftijd. Daarom is het ook zo bijzonder. Drie vrouwen van deze leeftijd bij elkaar. Het is gewoon ook een feestje. Die stukken bestaan eigenlijk helemaal niet. Maar waarom bestaan ze niet? Willen we er niet naar kijken? Blijkbaar. Misschien willen we allemaal helemaal niet naar oude mensen kijken sowieso. Ja, maar volgens mij wordt er meer naar oude mannen gekeken dan naar oude vrouwen. Jullie zeggen het ook in die voorstelling. Want vrouwen van tegen de 70... Ik ben een oude vrouw, maar ik voel me helemaal geen oude vrouw. Maar dat is het rare, dat ga jij ook nog meemaken. Ik weet niet hoe oud jij bent, maar jij bent nog niet een oude vrouw. Ik denk dat jij een 40er ergens bent. 45. Ja, maar ik blijf Renéetje Fokker van de Burggraafstraat 7 uit Nijmegen. Er wordt alleen anders op Renéetje Fokker gereageerd. Is dat het? Ja, je merkt gewoon als je gaat naar de wc en je bent dus uit 's nachts, wel eens met mijn kinderen dat ik ergens, en dan ga ik naar de toilet en dan merk je opeens, maar gaat u maar voor hoor, mevrouw. Denk, oh, die is netjes opgegroeid. Denk, oh ja, natuurlijk, ik ben een mevrouw. Ja, ben ik ook. Maar dat is ook helemaal niet erg. Maar het is niet die je blijft. Je hebt een soort, volgens mij heb je allemaal een soort basisleeftijd waarin je blijft bestaan. Het ligt er ook een beetje hoe je in het leven staat en hoe je met de dingen omgaat. En ik heb nog altijd heel veel zin in heel veel dingen. En, maar ik kan me voorstellen dat je in je werk dan verschuift van Renéetje naar mama René bijvoorbeeld. Uh-huh. Dat je gewoon andere. Zeker. Of naar oma René zal het wel worden. En dat zou ik nu al kunnen spelen. Ik word nog niet echt voor oma's gevraagd, maar. Ik ben toch vaak wel. Ik heb nog steeds. Ik speel toch altijd vrouwen met een randje nog steeds. Of ik ben een coke dealer, of ik ben een hoerenbazin. Of ik ben. Er is altijd wel iets met mij aan de hand. Natuurlijk, ik ben 62. Daar is ook helemaal niks mis mee. Ik vind het ook alleen maar een verworvenheid. Ik moet zeggen, hoe ouder ik word, hoe lekkerder ik me voel op het toneel. Geldt dat voor jullie alle drie? Dat weet ik niet, dat moet je hun vragen. Nou, dat stralen jullie namelijk wel uit. Ja, natuurlijk, we hebben allemaal enorm veel ervaring. En het is ook heel prettig met z'n drieën. Er is geen gedoe, geen geneuzel, geen gewauwel. Iedereen respecteert elkaar, het gaat vanzelf. Gewoon focus en discipline en spelplezier. Ja, zeker, zeker. En ook veel spelplezier, zeker. Maar het is ook een beetje te danken aan de regisseur. Ik vaar het beste. Het ligt voor iedereen anders. Sommigen willen toch iets meer controle of zo. Ik vaar het beste met een regisseur die heel weinig zegt. Dat je gewoon lekker je gang kan gaan. En aanbiedt en dat de regisseur op een gegeven moment kiest. Van ik kan het zo spelen en ik kan het zo spelen. Ja, dan doe ik het zo. Of dan doe ik het zo. En dan op een gegeven moment gaat de rol je passen als een handschoen. Ja, past deze rol je als een handschoen? Want hij is dus geschreven nadat je een paar uur met de schrijver hebt gezeten. Nou, ik denk dat past die bij je karakter? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat je altijd probeert de handschoen aan te trekken. Wat voor rol je ook speelt. Ik bedoel, dit is dan zo. En dit is een vrouw die groot is in haar huis. Dus ze neemt de ruimte voor haar huis. Maar de ruimte wordt ook overgenomen op een moment. Maar ze komt wel terug. Snap je? Ze komt voor zichzelf op. En die twee zussen die hebben de neiging om het even over te nemen allemaal. Over te nemen. Ja, proberen mijn huis over te nemen. Dat laat ze even gebeuren. Zoals je dat. Wat ik me zo goed kan voorstellen ook. Ik ben zelf ook een van de jongsten van de acht. De ena jongste, nummer 7. Je laat het soms allemaal gebeuren. En die oudsten hebben dan. Er is altijd hiërarchie in een grote familie. En op een gegeven moment denk je, het is klaar. Ik ben er ook nog. En dan pak je ze gewoon eens even allemaal weer. Ik ken dat heel goed, dat gevoel, ja. En daar heeft ze wel goed. Ze heeft dat wel gebruikt, denk ik. Maar wat ik wou zeggen, ja, dat ene keer ben je speel je een Shakespeare. En dat is natuurlijk een totaal ander werk als dit of een Griekse tragedie. Dan is dat gewoon een totaal andere vakmatigheden komen er weer kijken. En je zorgt gewoon dat het bij je past. Je moet in ieder geval zorgen dat het connected blijft met wat je doet. Snap je dat het van jezelf wordt? Maar helpt het dan als je nu de jongste speelt en dat je dat dan zelf ook bent? Wordt het daar makkelijker van? Nee, maar ik ken wel het gevoel van... misschien wel. Ik ken wel het gevoel van, ik mag niet meedoen. Dat ken ik heel goed. En mocht je als kind niet meedoen? Ik mocht vaak niet meedoen, nee. Dat ken ik heel goed, ja. Ja, maar en ik dan? Mag ik niet mee? Dat, weet je, het gevoel dat je tekort komt of dat je niet gezien wordt. En wat deed je dan als kind? Nou, ik heb heel lang heel erg geduimd. Ik ging helemaal naar binnen. Of ik ging de clown spelen. Van zie mij. Of ik ging zo zitten. Dan kan je de mensen niet zien. Maar dan deed ik mijn vingers ondersteboven. Zo'n hele rare duim. En daarna kwam er een beugel. Of ik was er, ja. Ik had een beugel. Dan hebben ze wel weer recht gezet, ja. Ja. Dus het was of ik bekeek alles. Of ik besloot weer in te tunen. En toen ik puber... Ik geloof dat ik de lastigste puber was van alle 8. Omdat ik op een gegeven moment kwam... Kijk, mijn moeder had in 4 jaar tijd 6 kinderen. Dus, zo. Ja, en ja. Daar zat ik niet bij. Toen 6 jaar niks. Toen ik. Toen kwam er een eentje. En toen 7 jaar niks. En toen kwam er nog eentje. Hatta. Dus de eerste waren dus, moet je je voorstellen... die waren 16, 17, 18. Hè? En dan was ik 10. En dan had ik nog een zusje van 3. Dus, ja, ik hoorde net nergens bij. Nee, voelde je dat ook zo? Daarom herken ik dat. En dat heb ik denk ik tegen Marijke gezegd. En dat heeft ze heel erg gebruikt wel. Ja. Want dat zeg ik ook. Hey, jullie kunnen ook echt wel iets aan mij hebben, hoor. Ik ben er ook, ja. En ik was volgens mij nog eerder uit huis dan mijn oudere broers. Maar is dat omdat je niet zeg maar bij de groep hoorde, bij de roedel... maakte dat jou een lastige puber? Denk ik. En omdat er al zoveel waren en mijn ouders... bij mij gingen ze niet meer naar ouderavond. Dat hadden ze al wel gehad. Ze waren klaar met opvoeden. Ja, ze waren al klaar ermee. Ja. Dus ik ben eigenlijk niet opgevoed. En ik was daar. Op een gegeven moment hebben ze dat ook echt laten gaan. Hebben ze me ook echt gewoon wel losgelaten. En wat is een lastige puber? Nou, ik deed gewoon alles wat God verboden heeft. Ik luisterde ook niet. En dan zei mijn vader, als je zo doorgaat, ga je naar een internaat. Dus ik, dat doe je toch niet, want je houdt veel te veel van me. Dat wist ik ook, want hij was ook gek op me. Dus dat is een vader... Dus de liefde voelde je wel? Ja, ik had een goede hele... Ja, zeker wel. Ik had een hele sterke band met mijn vader. Ik wist dat. Ik had gekke ouders, hoor, achteraf. Ik snap ook wel. Moet je voorstellen, zoveel kinderen, joh. Dus, ik bedoel, je hebt zelf kinderen. Ja, niet zoveel. Nee, maar je hebt er ook een paar. Ja. Nou, hoeveel heb je er? 3. 3. Nou ja, dan weet je het een beetje. Zij hadden er nog eens 5 meer. Dat is een toestand. Ja, dat moet pittig geweest zijn. Ja. Dus, maar wat had God allemaal verboden? En 2 mensen waren het die heel erg interesses hadden. Heel erg bezig waren allebei. Er gebeurde heel veel bij ons in huis. We hadden huiskamerconcerten, we hadden filmhuis. We waren cultureel allebei heel erg bezig. Mijn moeder die maakte kunst, die had een atelier. Mijn vader was altijd bezig. Er was een alleskunner, die was in alles geïnteresseerd. Dus wij kwamen thuis, die waren altijd bezig. En dan wilde hij eigenlijk, er is een broers en zusjes zeggen, als jij niet die suiker voor mij haalt, dan zeg ik dat ik jou zag roken daar en daar. Dus je werd ook helemaal door iedereen. En op een gegeven moment dacht ik, klaar. En toen ben je dus het huis uitgegaan? Ja, toen ik was 16 ging ik weg. Terwijl we eigenlijk hartstikke leuk hadden thuis. Heel goed, we woonden fantastisch in de bossen in Nijmegen. En dat was alles. En het klinkt als heel erg vrij. Wat moest jij dan nog doen om je af te zetten? Niet zoveel. Ik sneakte ook altijd het huis uit 's nachts en zo. Ik was niet te houden, joh. Ik zei dan altijd van, ik ga naar bed. En dan stopte ik een pop in mijn bed. En dan kon ik via een soort... Mijn vader was architect, die had het huis ook zelf gebouwd. Voor ons allemaal. Dus het was een heel groot huis. We hadden allemaal eigen slaapkamers met een grote balkon. En dan een soort kunstmuur in de tuin. Dan kon ik via de muur naar beneden. Dan ging ik gewoon naar door een roosje, een soort melkweg. Een beetje hars roken, een beetje muthee drinken in theehuizen. Een beetje swingen, zoals dat toen heet. Ja, op de soosavond. En dan ging ik gewoon om 1 uur of 4 weer naar huis. En dan ging ik in bed liggen. En dan werd ik zocht wakker. Ik zei, ik heb de eerste 2 uur vrij. Ik spijbelde ook altijd. Ik was gewoon niet doen. School niet afgemaakt. Maakt het zich zorgen om je? Ja. Ik kwam gewoon ook, toen was ik 15 of zo. En dan kwam ik gewoon 3 nachten niet thuis. Maar dan, ik deed niks. Ik ging gewoon in een kraakpand op een bank liggen. Dat vond ik dan heel spannend. En dan kwam ik thuis en stond mijn moeder te huilen. Omdat ik dan weer thuis was. En dan werd mijn vader eigenlijk gek. En dan zei ik, hallo, ik ben er weer, wat eten we? En dan was mijn moeder helemaal... En dat was de enige keer dat mijn vader echt woest is geweest. Die me echt over tafel trok, terwijl alle anderen aan tafel zaten. Al het eten op de grond. Ik naar boven rennen. En dan heeft hij zich later altijd heel erg over verontschuldigd. Zeg, pap, ik snap dat, joh. Ik was gewoon het werd niet... tijd misschien wel. Ik was niet te doen. Ik luisterde gewoon niet. Ik luisterde. En op een gegeven moment ben ik ook weggegaan. Terwijl op mijn 17 heb ik in Japan, ben ik naar Japan gegaan. Ja, dat las ik. Toen, daar werd je fotomodel in Japan. Ja, gewoon van straat geprukt. Ik wist niet eens dat ik er leuk uitzag. En ik kwam echt uit een gezin waar men zei van... het gaat niet om de buitenkant, het gaat om de binnenkant. Dus je had niet eens de buitenkant? Nee, ik wist niet. Nou, daar waren wij niet mee bezig. Dat was je in die tijd toch niet. Mijn broers en zusjes waren allemaal hippies. En dus we liepen in bloemetjesjurken en kapotte spijkerbroeken. En dat was niet zoals nu met merken. En er werd bij ons nooit nadruk gelegd op of we knap waren of onze haren goed zaten. Maar kon jij er dan iets mee als je wordt van straat geplukt? Nou, ik was niet van streek. Het ging eigenlijk anders. Ik woonde in een kraakpand. Ik was om het heel kort te zeggen, ik was naar een tentoonstelling geweest. Van de ouders van mijn toenmalige vriendje. En die moeder van hem had een relatie. En die dochter daarvan, die was 26 en die werkte in Japan als model. En die had mij gezien op die tentoonstelling. En haar baas uit Tokio, die kwam om naar Londen, Parijs en Amsterdam te gaan. Omdat toen net een nieuwe trend was om jongere modellen. Dus niet dat ze 20 waren of zo, of 18, maar echt al jong. En toen had ze mij gezien. En ik was toen 16. En ik was net 17 geworden toen ik daarheen ging. Dus toen ging ik naar de Albert Heijn. Ik woonde in een kraakpand in Nijmegen op de Bachstraat. En om de hoek zat een heel klein Albert Heijntje. Het was niet zo'n grote Albert Heijntje. Nu was een heel klein winkeltje. En ik was mijn portemonnee vergeten. En dat was eigenlijk mijn geluk. Toen kwam ik terug. Er kwam er een auto voorrijden. En die kwam die. En ik deed de deur weer dicht. Dus kwam ze. Zij zei: hallo, ben jij Renéetje Fokker? Ja, ik ben Janneke Viegers. Nou, toen legde ze het uit. Toen zeg ik: oh, leuk, Japan. Ja, dat wil ik wel. Zegt ze: nou, kom jij dan naar de Bergenweg zoveel? En dan ik daarheen. En iemand ziet mij. En die schrijft meteen een contract. En toen zei ik: wat moet ik dan doen en zo? En het eerste wat ik zei: ja, ik doe geen seks. Dat is zo slim, was ik zo. Ik ga niks bloots doen. Want ik was wel. Ik bedoel, ik kom uit een gezin waar we over alles gepraat. Dus ik dacht, een fotomodel, als dat maar kosher is. Mm-hmm. En zij zei, nee, het is allemaal heel groot modellen. Ik zeg, ja, maar dat wil ik er wel in. Toen zei ze, maar je ouders moeten sowieso eerst tekenen. Want je bent nog minderjarig. Dus toen ben ik met dat contract naar mijn ouders gegaan. En die hadden ze daar ineens toch niet onthouden. En die hebben getekend. Die hebben nog wel gebeld met die Janneke Viegers, die 26. En die kende die vader ook, die kunstenaar was. En ze is allemaal safe, dit en dat. Dus jij naar Japan? En toen 3 dagen later zat ik in Tokio. En ik had er nooit voor een camera gestaan. Kon je het? Ja, ik kon het wel. En ik vond het leuk ook. En ik vond Japan. Ik kwam in 1978 in Japan. Sushi bestond hier nog helemaal niet. Dus ik wist helemaal niet wat ik at. En ik keek in het vliegtuig pas waar ik heen vloog. En ik, oh, shit, Jezus, het is ver weg, man. Ik had een tussenstop in Moskou. Het was Koude Oorlog. Wij werden nog met mensen met bondmutsen met geweren, omdat ik uit het westen kwam, naar een apart hok waar alleen maar een soort bierflessen stonden met appelsap erin. En ik vloog met Aeroflot. Nou, dat was een oude Tupolev, dat ik er achteraf dacht. En ik vond het ik had nog nooit gevlogen. We vlogen in die tijd niet. En ik kwam in Japan aan. En nou, ik was daar ten eerste al heel lang. Want, en Japanners, iedereen keek me aan en kneep me in mijn wangen. En iedereen wilde met mij, als het regende, mocht ik met iedereen onderpakken. Ik kreeg gratis kaartjes van de metro. Nou, en dan ging ik eten en ik wist niet wat ik at. Ik kreeg dan dat sushi wat nu iedereen kent. En het was dan ingerold. En het was dan die tuna sushi wat we nu kennen. Maar ik dacht dat ik biefstuk at. Ik heb nooit geweten precies wat ik at. Maar ik vond het lekker. Ik vond het zo lekker. Nou ja, het was een idiote ervaring. Het was Lost in Translation. Zegt je wat? Die film? Nou, dat is een beetje mijn verhaal. Dat heb ik echt meegemaakt. En ik was nog daarvoor, voor die film. Er was nog geen westerling te bekennen. En ja, en dat was een idioot. Maar heel leerzaam. En ik had ook helemaal geen idee, joh. Ik had modellen, de wereld zei mij niks. Al die merken ook niet. Ik kende Dior met mijn moeder zo'n flesje. Maar dat was het. Meer wist ik niet. Maar werkt dan misschien ook in je voordeel? Die onbevangenheid daar. Ja, dan zeiden ze, look more sophisticated. Ik wist niet eens wat het was. How is that, zei ik dan, sophisticated. Ze spraken geen woord over de grens. De Japanners spraken weinig Engels. Dus er waren al translators bij en zo. En ik had een eigen man, Kato-san. Ik ken zijn naam nog steeds. Die haalde mij op en die bracht mij ook naar de jobs en zo. Avontuur. Ja. Ik ga alle mensen die vannacht pas later bij ons zijn aangeschoven nog even vertellen naar wie ze vannacht luisteren. En naast mij zit René Fokker. En René is actrice op het toneel, maar ook in series en films. Zomer van 45, Blind Date, waar ze een gouden kalf voor won. Ook slimste mensdeelnemer, Wie is de Mol? Je was mol. Ik was mol, ja. En deze dag te zien in twee films en een serie en in de voorstelling Fokker Blankers Tol. Samen met Anne-Wil Blankers en Henriette Tol vertelt ze in het stuk het verhaal van drie zussen en alle drie op een kruispunt in hun leven. Ja, na Japan kwam er voor jou een kruispunt, kan je dat zo zeggen? Ja, ja. Want wat gebeurde er toen je terugkwam? Ik was, ik geloof in 2 dagen of 3 dagen terug en het is kerstavond en ik ga samen met mijn vriendje, toenmalig vriendje, naar het kerstdiner. En ik word frontaal aangereden door een spookrijder. Dat waren twee. Zat jij zelf ook in de auto? Ik zat in de auto. Ik zat ernaast. Toen waren er nog geen gordels. Praat ik over. 79 was het toen al inmiddels, of 78, ja. Waren geen gordels in de auto. En ik. Het waren twee mannen die pompenkliniek in Nijmegen. Dat is een TBR, TBS. TBS. TBS-inrichting. Waren ontsnapt, hebben een auto gestolen, zijn gaan drinken. Zijn gaan spookrijden en zijn tegen mij aangeknald. En kun je dat herinneren? Het geluk is dat ik nog alles kan herinneren. Ik herinner me de klap en ik herinner me dat ik echt in een in een zwarte tunnel viel en dan kan je die stripverhaal dat je sterretjes ziet. Ja, het is misschien niet zo'n leuk verhaal om te vertellen, maar ik herinner me ook dat ik daarvan uit wakker werd, dat ik wil gaan zitten en dat ik mijn ogen opdoen wat niet beging en dat ik voelde dat mijn neus eigenlijk loshing. Nou ja, en ik zat vast in de auto en ik hoorde alleen maar brandweer, dit, dat. Mensen, meisje. Die andere mannen die zijn uit de auto geslingerd. Die zijn geprobeerd te vluchten. De politie heeft ze later weten op te pakken. En ik ben in het ziekenhuis terechtgekomen. En ik had mijn schedel verbrijzeld aan de voorkant. Mijn oogkassen, mijn hersenvliezen door. Echt alles kapot. Alles kapot. Op 200 glaspuntjes in mijn kop. Schedellichting, hersentribunatie. En mijn hersens op een millimeter niet geraakt. En ik heb wel een jaar ziekenhuis in en uit en gerevalideerd voordat ik weer een beetje. Nou ja, en dat heeft mij wel. Het symbolische was dat ik met mijn hoofd werkte. Want ik zou eigenlijk teruggaan naar Japan. Ik verdiende daar heel veel geld. Houdt dan ineens op. Ja, maar het was ook nooit mijn idee, hoor, om model te worden. Dus dat vond ik nog niet eens het ergste. En ik vond die littekens ook nog niet eens het ergste. Ik dacht, cowboys hebben littekens, dan ik ook maar. Wat was wel het ergste? Het ergste was eigenlijk dat je van, ik was 17, dat je van 17 opeens, je slaat opeens een heleboel over. Omdat je ligt heel lang op neurochirurgie. En je ligt met mensen met een hersentumor. Ook, ze legden mij vaak bij iemand die jong was op de kamer. En die het soms niet redden. Dus ik heb zelf op het randje van de dood gelegen. Dus daardoor sta je heel anders in het leven. Dus ik had toen ik eigenlijk uit het ziekenhuis kwam en weer het leven in probeerde te gaan, had ik heel weinig connectie. Ik had het gevoel dat ik een beetje boven de wereld zweefde. En uiteindelijk was ik nog in dat Nijmegen, zat ik een beetje in zo'n hippiewereldje rond de houtkachel en een beetje blowen. En toen dacht ik, hier moet ik helemaal niet meer zijn. Toen ben ik dus naar Amsterdam vertrokken. En toen kwam ik dus uiteindelijk op die toneelschool terecht. En had ik ook niet echt connectie. Ik had vooral connectie met oudere mensen. En ik had het gevoel dat ik van 17 opeens 80 was geworden. Dus je slaat wat over. En het is ook wel een moeilijke tijd gehad. Ik kreeg ook wel last. Ik kreeg last ik was bang om mijn ogen dicht te doen. Omdat ik bang was. Ik heb 4 maanden blind gelegen. Omdat die oogzenuwen waren kapot. Die groeien weer aan. Ik heb hele goede ogen. Maar je ogen dicht doen was... Ik kreeg toch zo'n soort trauma, pas achteraf gezien. Ik knapte best wel snel op en zo, maar het is toch wel een hele weg geweest. Maar is die... Ik kreeg veel angst, ik was bang dat ik alle andere dingen... En ik had een fantastische oogchirurg, dokter Otto heette die. Ik denk dat hij niet meer leeft. En die, zoals het vroeger nog in het ziekenhuis ging... die deed de polykliniek samen met zijn vrouw. Zijn vrouw was zijn assistente. En die wist een beetje wat ik doormaakte. En iedere keer zei hij, als je wat is, kom maar gewoon langs. Dus kon ik gewoon naar het ziekenhuis komen. En dan kwam ik... Je even gerust laten stellen. Ja, en dan zei ik, ja, ik heb het gevoel dat ik hier weer een bobbel in mijn keel heb. En ik denk dat ik dan... En dan dacht ik weer dat ik iets anders had. Of dat ik kanker had. Ik bedoel, ik had angsten toch. Dat ik zo dicht bij die Hoe lang duurde dat voordat het overging? Nou, het heeft best wel lang geduurd. Daar heb ik wel heel lang last van gehad, mee geleefd. En anderzijds heeft het me ook gemaakt wie ik ben. Want anderzijds heeft het me ook geleerd om heel erg te genieten. Ik kan nog steeds genieten als ik op kan staan en gezond ben. En ik vind het heerlijk. Ik heb nu net de afgelopen 12 weken heel erg hard gesport. En dat vind ik dat heel. Ik voel me hartstikke fit. Ik denk, jezus, ik kan dat nog allemaal doen. Het doet het allemaal. En ik doe het ook. En ik heb gewoon de afgelopen 12 weken heb ik 7 dagen in de week gesport. Ja, ik heb met de begeleiding van dag 1, dat is een soort sportprogramma. En dat kreeg ik van die mensen aangeboden. Nou, ik vind het fantastisch. Want het is, ik ben er zo fit van geworden. En je leert ook heel erg bewust hoe je lichaam werkt. Dat je, hoe dit hele lichaam functioneert, joh. Dat is ongelooflijk. Wat voor machine dat is. Dat is knap, hè? Ja, het is veel slimmer dan dat wij zijn hier in die hersenen. Want het vecht tegen jou ook. Want op een gegeven moment doe je met je ding. Zegt het lichaam, hey, stop. We gaan even mooi niet nog meer energie verspelen. Ik ga het vasthouden. Dus gaat je lichaam in een soort overlevingsstand. En allemaal dat soort dingen. En dan moet je opeens heel veel gaan eten. En dan ga je heel veel eten. En dan denk je lichaam, oh lekker. En dan zak je weer weg in je gewicht. Het is een hele rare toestand. Ja, het zit goed in elkaar. Ja. Heb je dat gevoel van dat je erboven zweefde? Boven, en je leeftijdsgenoten geen aansluiting vond. Is dat voorbij gegaan? Dat had ik vroeger veel meer. Ik heb nog wel vaak het gevoel, maar dat heeft iedereen op mijn leeftijd, denk ik, veel mensen, dat je veel ziet of zo, dat je veel, ik weet niet, ik voel dingen goed aan of ik voel mensen aan. Ik vind de mens een van de meest fascinerende wezens die er is. Ik kan er ook heel graag naar kijken. Ik geloof dat ik ook mensen wel snel kan lezen en kan voelen. En ik denk dat daar ook wel mee te maken heeft. Dat het een soort extra ontwikkelde kwap die ik daardoor heb. Kijk, dit stuk is ook helemaal open geweest. Ze zeggen altijd... voorhoofd. Ja. En dit is, het is ook, ik heb hier een hele prothese in mijn hoofd. Je ziet... Kijk, de mensen die kijken kunnen meekijken. Maar... dat zeggen ze altijd. En ik weet helemaal niet of dat waar is. Maar dat je soort... Vroeger gingen ook mensen met gaten in hun hoofd boren, omdat ze dan dachten dat ze daar verlicht werden. Dat je een soort luciditeit daardoor krijgt. Bij mij is die hele plek daar net open geweest. En ik heb er heel lang als jong meisje had ik niet aansluiting met mensen. En daardoor stond je ook wel vaak alleen. Maar dat vond ik ook niet helemaal niet erg of zo. Ik kon me nooit in die groep. Ja, je blijft degene die observeert. Ja, ja. En toen je aan het werk ging na de toneelschool, hoe was dat dan? Want je ging bij het Rood Theater werken? Ja, eerst bij het Baal nog en toen het Rood Theater. Ja, weet je, dan begin je eerst weer als jong mens. En daar zaten toen ook best wel veel van die oudere rotten in het vak. Maar ook daar, ik bleef altijd vrij bij mezelf. Snap je? Niet. Ik zeg het altijd zo, als je bij mij op mijn verjaardag komt, dan zit er geen heel elftal aan acteurs. Dan zie je heel veel andere mensen. En acteurs zijn heel vaak die bij elkaar toch klitten. En dat ik wil toch altijd, ik vind veiligheid en waarachtigheid heel erg belangrijk in het leven. En ik voel me niet altijd veilig. In een hele groep acteurs, zullen we zeggen. En dan is het belangrijk dat je de veiligheid die je zelf hebt en de waarachtigheid blijft vinden. En dan, ja, daardoor blijf ik wel misschien altijd wel een beetje bij mezelf. En daardoor misschien niet altijd even grijpbaar voor iedereen. Maar misschien kan ik niet anders. En was dat in de filmwereld anders? Of is dat... Vind ik, ben je meer op jezelf. Het leuke van de filmwereld is dat er heel veel techniek omheen hangt. En dat zijn een heel ander soort mensen. Dus ik ben dan liever met de kabelshowers en de jongens van het licht, of de meisjes van het licht, of de catering. Ja, is dat echter? Is dat wat het is? Ja, die zijn gewoon. Het is wat het is. Raap die kabel even op. Dan raap ik die kabel op. Maar dat had ik bij als wij met toen op Amsterdam op stap gingen en we waren veel in het buitenland, dan ging ik vaak toch wel met de jongens van de techniek mee uit. Vond ik vaak gezelliger. Dus acteurs zijn gewoon niet helemaal jouw. Het is natuurlijk niet allemaal. Nee, want als ze met elkaar zijn, ik bedoel één op één. Prima, maar als ze met elkaar zijn, gebeurt er soms wat. Dan denk ik, de hele groepsdynamica is soms zo, dat vind ik dan, hè, heel moeilijk. Ik kan er ook helemaal van dichtklappen, omdat ik me niet veilig voel. En als ik me niet veilig voel, klap ik dicht en kan ik ook niet spelen. Je hebt ook een tijd geen toneel gedaan. Ja. Ben je zeg maar dan afgedreven van het toneel? Of heb je het echt de rug toegekeerd? Nee, ik heb wel tijd gehad. Ik heb eigenlijk, voordat ik de toneelgroep Amsterdam had, had ik ook wel een tijd van, ik wil even helemaal geen toneel doen. En toen kwam ik, belde Gerrit-Jan Reijners, Frans Kemna belde mij of ik wilde invallen bij toneelgroep Amsterdam met Gerrit-Jan Reijners. En toen dacht ik, ja, Gerrit-Jan Reijners. Toen ben ik één keer in de lift tegengekomen. Die zei, ja, René Fokker zit een vrouwenvleugel. Dat deed hij zo. En toen zei dat was mijn niet man, goed genoeg. Hè? Dat was niet goed genoeg. Ja, dat zei zo. Toen dacht ik, nou, dag. En die man praat nooit. En, en toen zei mijn man, Tom Eresman, die zei toen, die had toen een film met gedaan. Die zegt, je moet je doen, dat is een ontzettend aardige, leuke man. En ga er nou maar eens mee praten. Toen heb ik toch die rol aangenomen. Nou, ik ben nog nooit zo goed terechtgekomen en veilig en fijn gevoeld als ik met Gerrit-Jan werkte. Want die laat mensen echt los. Toen ging ik echt vliegen. Nou ja, en toen. En toen zag Ivo mij en die bood mij toen, die gingen toen net wisselen van de wacht. En die bood mij toen een vast contract aan daar. En toen had ik het de eerste 5 jaar vond ik het helemaal top. Toen had ik het weer helemaal. Toen lukte het wel. Ja, had ik het weer helemaal naar mijn zin. Ja, ja en dat was een soort samenkomst van mensen. En toen daarna toch weer, toen werd die groep groter en groter. En ja, en dan verlies je een beetje je onafhankelijkheid. En dan wordt er aan je geleefd. Lijkt wel of je dat gebeurt. En ik weet nog dat. Pierre Bokma, ik kwam, hij ging weg bij toen hij nog op het zei, René, zorg dat je onafhankelijk blijft. Ik zeg, ja, natuurlijk. En dat lukt je dan toch niet in zo'n groep, na lang. Want je wordt uiteindelijk wel een soort familie en ga je toch op iedereen weer alles plakken. En dan kom je in de groepsdynamica. Waar jij dus niet zo goed in bent. Nee, dan komt er bij mij weer van alles waarschijnlijk. Waar ik gewoon. En dan kan ik ook helemaal dichtklappen. En dan ga ik me ongelukkig voelen. En denk, nou, dat wil ik niet. En wat is voor mij dan de reden? En dan functioneer ik ook niet meer. En dan wil ik het ook niet meer. En ik ben niet zo iemand. Ik moet acteren, weet je wel. Van, ik moet helemaal niet. Als ik niet acteer, dan zijn nog zoveel andere leuke dingen die ik kan doen. En dat geeft natuurlijk ook een enorme vrijheid. Ja, als je die overtuiging hebt. Ja, ja. Dat maakt je wel autonoom. Ja, Ja, ik ben daar nooit afhankelijk van geweest of nooit. En ja, het is gewoon... Weet je wat? Natuurlijk, kijk, jij wil ook graag horen van iemand. Wat een leuk programma maak je. Wat, het is ook soms wel eens interessant dat iemand zegt... dat programma van jou, dat vind ik nou eigenlijk... Dan heb je ook een gesprek. En het is toch helemaal niet erg dat iemand... Als mensen naar mijn voorstelling komen kijken waar ik in zit... of een film of wat dan ook... en ze zeggen, nou, ik vond helemaal niks. Dan denk ik, nou, dat vind ik best... Dat vind ik interessant om dan over te praten. Waarom is het niks? Wat ik vind het ook helemaal niet erg. Ik voel me dan... niet persoonlijk? Nee. Ik heb een keer gehad... Ik heb een soort vriendinnengroep ook. Niemand heeft iets met toenaald, maar die kwam met z'n allen naar een voorstelling. En... Die zaten daarna in het nieuwe Lamar. Ik kom eraan en ze vond allemaal niks. Ik denk, nou ja, goed, het is wel even... Ja, het is gezellig, jongens. Denk je, okay, dit zijn mijn vriendinnen maar en ze zijn eerlijk? Uiteindelijk denk ik, nou, laat maar zo. Hadden ze allemaal... Nou, het waren allemaal wel vrouwen... die allemaal wel iets te vertellen hebben... en er een idee over hadden. Nou, het was ook wel interessant. Het was ook niet de voorstelling, was ook niet mijn favoriete voorstelling. Maar ik vond het wel heel prettig dat ze het allemaal zeiden. En er wordt heel vaak gezegd... Oh, schat, goed, wat leuk, denk ik... Ik heb genoten. Dat we die horen, flikker op. Ik wil gewoon. Ik voel toch dat het dan niet echt is. Snap je? Dat wordt, er is al zoveel niet echt. En wat is echt? Ja, dat kan je dan ook weer afvragen. Dan kunnen we een hele boom over opzetten. Maar ik vind dat best wel. Mijn kinderen zijn ook altijd eerlijk. Dat vind ik fijn. Ja, heb jij ze zo gemaakt? Ja, ik heb ze dus nooit, dat denk ik. Wij hebben ze nooit, niet alleen, hè, ze hebben ook een vader. Wij hebben ze nooit, ze zijn nu zo opgegroeid. Hun vader is cameraman van veel grote films en series. En dus ze zijn echt opgegroeid op een set en op, allebei totaal niks met het vak. Gelukkig. We hebben allebei gewoon gestudeerd. En mijn dochter is hydrologe. En mijn zoon die heeft IBA gestudeerd en die zit in de huizenhandel. Dus een totale andere business. Maar ook weer een hele creatieve geest, maar op een andere manier. Maar die kunnen daar echt heel objectief naar kijken. En dan is het zoals mijn dochter, die had laatst Ferry gezien. Die zegt tegen mij, mam, dat vond ik nou, vond ik dat je dat zo anders deed. Je was heel rustig daarin. En dat vind ik dan heel leuk dat ze dat eens zegt. Want ze zegt ook heel vaak, nou, ik vond helemaal niks. Maar je zei net ook van, ik heb meestal rollen met een randje. En in Ferry is het eigenlijk dat nou, is, gewoon eens een keer niet. Ja. En ook iemand, dan gaat het niet echt om die vrouw. Het is, ik ben daar heel dienend, want je bent gewoon hoofd Nationale Recherche. In Ferry gaat het om Ferry. Dat is waar. Toch? En dat is ook helemaal niet erg. Maar het waren hele lange scènes. Het was een scènes van 11 bladzijden. En ik wilde ze graag in 1 keer opnemen. Dat is wel een uitdaging, hoor, voor film helemaal. Het is een hele zware focus. En ze zei mijn dochter, mam, dat deed je heel rustig. En dat, eigenlijk, weet je, net zoals dat je ouders in de zaal zitten of je kinderen. Eigenlijk blijven we die kleine mensjes die dat toch eigenlijk... Nou, dat vind je eigenlijk, die zijn eigenlijk altijd heel, heel belangrijk voor je. Ja. Toch? Ik weet niet of je dat herkent. Zeker. Ja, toch? Hoe kan iemand die niet van groepen houdt meedoen aan Wie is de Mol? Nou, niet van groepen houden, je zegt het wel. Ik denk dat ik heel erg van groepen hou, want ik leef in groepen. Ik ben in een groep geboren. Ik ben een man getrouwd die al 3 kinderen had en we hebben er nog 2 meegemaakt. Ja, maar je vindt het ook zwaar. Ik vind de groepsdynamica soms ingewikkeld. Het is ook heel leuk. Ik hou ook heel erg van doorzakken met een groepen. Maar het zijn wel groepen die ik zelf uitkies. Ja, dat is natuurlijk wat anders. Dat is iets anders. Bij mij is het... Mijn keuken is 1 grote groep. Mijn huis is altijd een soort open huis. Ik hou heel erg van mensen. Ik ben geboren in een groot gezin. Maar dat zijn mensen die ik zelf uitkies. Maar in een groep waarin zoveel dingen bestaan die soms niet bestaan of die er niet zijn, die gemaakt worden en die... ook gaan over belangen, over gunnen, over... alle menselijke aspecten, pestgedrag, wat allemaal bestaat. Waar we het nu net hoorden, we het weer op het journaal, in een ziekenhuis. Nou, dat gebeurt ook in een groep als een vast gezelschap. Dat is veel minder in als je, zoals, daarom vind ik het freelancen heerlijk. Dan ga je daar en daar en ben je. Ga je weer in een andere groep. Vast gezelschap, dat groeit soms uit zijn. Dat maakt soms ook gezwellen, zullen we zeggen. Dingen die maar blijven voortwoekeren. Ja. Maar was je niet bang met jouw ervaring met groepen die je niet zelf hebt uitgekozen om aan het programma mee te doen? Nee, dat is juist dan een uitdaging. Want je weet, het is maar voor 3,5 week. En dan ben je weer weg. Dus het is allemaal nieuw. Je moet iedereen nog leren kennen. Dus niet, je zit niet 10 jaar vast met elkaar. Is het een rol? Zeg je? Was het een rol? Ja, het was heel zwaar. Ik denk dat het de zwaarste rol is die ik ooit heb gespeeld. 24/7, hè? 24 uur. Gewoon de hele dag en nacht. Je slaapt. Ja, je vertelde net voor de uitzending even dat je wel eens in voorstellingen van Ivo van Hoven zat die 6,5 uur duren. Ja, dat was ook wel zwaar. Maar dit is gewoon 24 uur per dag sta je aan. Ja, je slaapt met mensen op een kamer en je bent gewoon, je doet alsof je kandidaat bent. Ondertussen ben je de mol. Ondertussen moet je al die spelletjes saboteren. Ik moest 27 spelletjes doen. Dat je echt zo, ik dacht halverwege, oh mijn god, waar ben ik aan begonnen? Ik was kapot. Ik ben nog nooit zo moe geweest. Je was de mol? Ik was de mol. Paste dat je? Ja, ik had ook gezegd, ik ben eigenlijk heel emotioneel iemand. Ik weet helemaal niet of het kan. En zij wilde heel graag, voor de kijkers, de luisteraars. Ik ben niet gewend, hè? Kijkers denk ik altijd. Voor de luisteraars. Als je in dat programma maken ze eerst een shortlist. En dan opeens hebben ze 10 mensen. Deze 10 mensen gaan allemaal naar een psycholoog. Dus die mensen worden allemaal gescreend. Je krijgt voordat je naar de psycholoog gaat ook een modificatie. Dan komt het team die het programma maakt, komen bij je langs. En die komen dan vragen of je de mol wil zijn. Toen vroegen ze mij, wil je de mol zijn? Ik zeg, nou, ik ben nooit mol geweest, dus ik weet niet wat het inhoudt. Nou, toen zeiden ze van, dat is zwaar, het is vrij eenzaam en dit en dat. Ik zeg, nou, dan laat ik die beker aan mij voorbij gaan. Toen zeiden ze, ja, maar het is ook heel erg leuk en heel bijzonder, hè, om een mol te zijn, want je hebt een heel eigen traject en dit en dat. En wat zou jij doen als je de mol bent? Toen zei ik nogmaals, ik ben nooit mol geweest, dus ik zou ook niet weten wat ik zou gaan doen. En verder laat ik die beker bij jullie. Want ik kan daar verder niks over zeggen. En ik ben nog aan het studeren op het programma. Want ik had dat programma niet vaak gezien. Dus ik moest daar nog in gaan studeren. De bijzaak was ook dat mijn kinderen dat heel erg leuk vonden. Dus toen ik daarvoor gevraagd had wat ik niet tegen mijn kinderen kon zeggen. Denk, jezus, ik kan in de mol. En het was corona. Toen vond ik dat toch wel, duidelijk. Deed ik ook een beetje voor mijn kinderen. Omdat, uiteindelijk ging ik als laatste naar die psycholoog. En ik was nog niet terug. En ik doe de deur van mijn huis op en de telefoon gaat. En ik neem de telefoon op. Kreeg ik meteen de productie aan de telefoon. En zeggen ze, nee, we willen heel graag dat jij de mol bent. Op dat moment gaat de deur open. Komt mijn dochter binnen. En ik kon natuurlijk, je mag niks, niemand mag weten dat je daarin zit. Dus ik zeg, ja, nou, we hebben het er nog over. Mijn dochter komt nu binnen en ik ga zo uit eten. Dus ik ben mijn dochter, zo. Wie was dat, mam? Ik zeg, oh, gewoon mensen van het werk. We gaan eten en meteen over. Dus toen begon het liegen. En toen begon al het liegen. En toen moest ik zelf beslissen, ga ik dit doen of niet? Dus toen heb ik de volgende dag gebeld. En toen heb ik heel lang met ze gesproken. En toen zei ik ga het alleen maar doen als het hele team achter mij staat. Want anders weet ik niet of ik dat kan. Ik ben ook een emotioneel iemand. Ja, en dan kwamen ze langs. En toen hebben we besloten dat ik de mol was. En zo ben ik de mol geworden. Nou ja, en dan ga je de eerste dag op reis. En dan denk je echt dat het zo groot op je hoofd staat. Oh man, wat ze hebben me dat door. Zwaar, die eerste dag. Echt schrikkelijk. Ja, ergens is het ook een rol die als je. Nou, als je kijkt waar we het net over hadden, misschien ook wel bij je past. Het zet je net even buiten de groep. Dus je hoort er wel bij, maar ook. Ja, net dus ik kan wel soms zo. Wat ik net zeg, als ik me niet op mijn gemak voel of niet veilig voel, of als ik denk dat. Dan kan ik ook heel erg timide worden. Snap je? Kan ik ook heel erg imploderen. Dan ben je weer dat meisje dat er op een rare manier de duim in haar mond steekt. Ga ik naar binnen. Ja. Ja. Zou je het weer doen? Ja, ik zou het weer doen, maar dan als kandidaat. Dat lijkt mij ook wel, want dan deel je echt veel meer. Je staat echt... Maar daarom past het ook. Het is ook wel weer raar dat dat mij weer gebeurt. Want ik sta dan toch weer alleen in die groep. Het lijkt altijd wel of ik een soort eenling in een groep ben. Misschien doe ik mezelf dat ook altijd wel weer aan. Ja, is het jezelf aandoen? Want misschien is het ook wel gewoon prettig. Ja, en misschien of dat ik het opzoek. Ja, maar soms zie ik dan mensen zo helemaal in elkaar, met elkaar, helemaal zo. Ik denk, god, waarom kan ik dat? Waarom heb ik dat niet? Of zo? Ja, maar wat zegt jouw echtheidsradar dan? Is het echt? Nou, sommige wel zijn wel echt. En sommige ook helemaal niet. Ja, dat zie ik dan ook, maar dan laat ik het ook gaan. Denk, oh, lekker dat ik daar niet bij zit. Ik las dat jij niet zo lang geleden je handen hebt gebroken. Dat ik? Je handen hebt gebroken. Ja, klopt. Twee. En mijn polsen. Ja. Ja. Weer een ongeluk. Ja, weer een ongeluk, ja. En weer niet mijn schuld. Aangereden in Amsterdam op de Marnixstraat. Dat is zo'n, je hebt de kleine Wilmstraat. Het is zo'n rare hoek. Heb je dat fietspad? En dan kwam zo een scooter uit. En die reed me aan. Ik heb mezelf opgevangen. Nou, toen zijn allebei mijn polsen en mijn handen gebroken. Dan ben je wel meteen hulpbehoevend. Ja. En ik zat toen was net de Mol werd uitgezonden. Dus toen kon ik nergens heen. Ik zat van hier, dus eigenlijk van het topje. Ik zat eigenlijk van het topje van mijn vingers tot aan mijn elleboog met twee handen in het gips. Ik kon helemaal niks meer. Ik heb gewoon 7 weken niks kunnen doen. Ik kon er geen lepel oppakken, ik kon niet eten. Ik kon mijn kont niet afvegen, ik kon helemaal niks. En ik heb ook wel een hele bijzondere tijd gehad daardoor. Want er werd een heel programma voor me opgesteld. Ik heb gelukkig een heel groot sociaal netwerk en heel veel liefde. Je hebt een hele grote groep om je heen. Hè? Je hebt een heel grote groep om je heen. Toch weer die groep, hè? Ja, weer mijn eigen groep om me heen. Dus toen kwam de dochter van mijn zus. Die had toen meteen op de ijskast een heel groot ding. Waar iedereen die langzaam kon zich inschrijven. Die maakt ontbijt, die doet lunch, die komt het avondeten, die stopt er in bed. En ik kreeg iedere dag heerlijk eten. Iedere dag kwamen allemaal mensen voor me zorgen. En die hebben dat 7 weken volgehouden. Heel veel vanuit alle hoeken. Zo lief en liefdevol. Dus wat je net zegt, van ja, dan soms zie je mensen en dan zijn ze zo close. Dat heb je dus eigenlijk wel. Ja, ja, zeker. Maar ik denk wel de mensen die uit. En ook de mensen van de Mol, Joshua en Splinter. Dat was een beetje mijn groepje. Uiteindelijk hou je een paar over waar je het dikst mee bent. Die kwamen ook voor me zorgen. Dus daar hou ik dan ook wel weer mensen aan over. Zeker wel, ja. Maar het is denk ik heel specifiek. Ik heb of een hele sterke klik. En dan is het ook voor het leven. Ik ben heel trouw. En die blijven dan ook altijd in mijn leven. Of het is niet echt en dan laat je het gaan. Zeg je? Of het is niet echt en dan laat je het gaan. Ja, dat denk ik. Of voor mij dan niet echt of zo, snap je? Of dan voel ik het niet. Want ik kan het niet over anderen misschien hebben die dat dan wel. Vind ik altijd moeilijk om daar zo... Maar dat is dat wat ik denk te voelen en denk te zien. Want alles blijft natuurlijk subjectief en mijn perceptie. Hoe was het nog een keer zo'n ongeluk? Dat is natuurlijk wel anders, maar opeens dan wel weer... Ja, ik moet niet zeggen, er was geen rebound of zo van het andere ongeluk. Ik dacht, ja, oké, heb ik weer een ongeluk. Ja, dat was natuurlijk kloten. Ik had eerst helemaal niet in die gaten. Ook echt gerommel in dat ziekenhuis, man, met die handen. Eerst dacht ze één hand, volgende dag had ik ontzettend pijn. De andere had weer terug. Oh, die was dan ook weer gebroken. Oh, die pols ook. Foute gips. 4 keer, 5 keer die gipskamer, dat die handen weer opnieuw erin moesten. Nou, het is echt... Ik vond het echt een gerotzooi van hier. Als het dan voorbij is, is het dan weer opnieuw dat je voelt van wat lekker als het allemaal doet? Ja, doet het niet allemaal nog meer hoor. Deze hand is nog steeds niet goed. Je doet het niet meer zoals het kan. Deze pink, kijk, kan je ook zien, dit is dat heet atrofisch. Deze hand is, de rechterhand is oké, maar die linkerhand is nooit meer goed. Misschien wordt hij nog goed. Maar kan ik niet meer zoveel mee als dat ik kon. Dat is pech. Sorry? Dat is pech. Dat is pech. Ja. Ja. Nee, ik hoop het vrolijk af te sluiten, maar... Oh, het is al het einde. Het is alweer het einde. Dan ga ik gewoon nog maar even vertellen... dat de voorstelling Fokker Blankerstol... met mijn gast van vanachter, René Fokker... nog tot en met 1 april te zien is in theaters door het hele land. Dit was Nooit meer slapen. Alle afleveringen van Nooit meer slapen, dus ook deze, zijn te beluisteren als podcast. Ga hiervoor naar welke podcast-app dan ook, op welk moment dan ook. En abonneren kan er ook, kost niets en is zo gepiept. Na het nieuws is Misha op deze zender en morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan is Pieter van Os mijn gast. Hij is auteur en kunstredacteur bij NRC en hij maakte de podcast Hier hing een schilderij over roofkunst, kunst, nationaal schuldgevoel en enorme prijsstijgingen op de kunstmarkt. Nog een fijne nacht. Weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Anne.